เดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องเล่าประสบการณ์เรื่องที่2กันในค่ำคืนนี้เป็นช่วงอุ่นเครื่องก่อนเที่ยงคืนนะกันนะครับเป็นเรื่องของคุณบีครับน้องบีอายุ41ปีครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าให้ชื่อเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับชื่อเรื่องว่าตวนเสลงตวนเสลงไม่แน่ใจว่าอ่านถูกผิดอย่างไรเดี๋ยวให้น้องบีมาบอกแล้วกันนะครับเป็นประสบการณ์ของน้องบีตรงๆเลยเหตุเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาครับผ่านมา13ปีแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกับคุณบีกันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีจ้าบี สวัสดีค่ะพี่ตั้ม คุณบีตื่นหรือยังครับเสียงดูเหมือนไม่ค่อยสดใสเลย เหมือนจะติดโควิดพี่ จริงเหรอแค่นี้นะพูดเล่นสบายดีนะน้อง สบายดีค่ะ น้องบีก็เป็นหนึ่งในสมาชิกในห้องสตรีมมิ่งที่หลายๆท่านก็คุ้นเคยแล้วก็รู้จักนะครับวันนี้เราจะมาได้ยินเสียงเธอชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งน้องบีต้องบอกเลยว่าเป็นน้องสาวผมคนนึงเหมือนกันนะครับเธอก็เป็นคนที่ผ่านเจอประสบการณ์อะไรต่างๆมามากมายการเล่าของน้องบีเนี่ยน่าสนใจดีทีเดียวเรื่องราวครับบีพี่อ่านถูกไหมชื่อเรื่องว่าตวนเสลง ตวนเสลงค่ะ ตวนเสลงใช่ไหมแปลว่าอะไรครับ มันเป็นคุกเก่าสมัยเขมรแดงอะค่ะ อ๋อเหมือนที่พี ่ขนมเปญ เคยได้ยินชื่ออยู่เคยเห็นภาพอยู่วิคุกนี้น่ากลัวนะใช่ไหมสมัยสงครามอะไรนั่นอะ เขมรแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์เรื่องราวเป็นยังไงครับน้องบีไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับ ก็คือเมื่อประมาณ13ปีที่แล้ววีได้มีโอกาสไปเที่ยวที่กัมพูชานะคะ ครับ ที่แรกก็คือต้องจังหวัดแรกก็คือพนมเปญที่ไปก็คือเมืองหลวงวีแฟนตอนนั้นน่ะแฟนเก่าเนี่ยเขาก็มีทริปมีทริปที่วันที่2เนี่ยเขาก็จัดทริปว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่นี่ที่นี่กันนะวีต้องออกตัวก่อนว่าวีอะรู้แค่ประวัติของประเทศกัมพูชาเนี่ยคร่าว ๆครับ อีกไม่ได้ศึกษาอะไรเลยคือบีจะศึกษาแค่เรื่องของปราสาทหินพนมรุ้งกับนครวัดนครธมแค่นั้นไม่ใช่พนมรุ้งนครวัดนครธมนะคะคือบีชอบที่นั่นแล้วก็คือมีความใฝ่ฝันว่าอยากไปตอนนั้นก็คือได้ไปแต่เรื่องของเขมรแดงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรเนี่ยคือบีไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าแฟนเก่าที่เขาเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะศึกษาและเขาอยากไปมีไปสองที่ที่แรกที่ไปคือทุ่งสังหารเราไปถึงที่นั่นประมาณสัก11โมงค่ะ11โมงเช้านะคะ11โมงเช้าแดดเปรี้ยงๆเลยที่ไปถึงมันก็จะเป็นมันเป็นเหมือนอาคารทรงสูงๆถ้าหลายๆคนอาจจะได้เคยเห็นนะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีหัวกะโหลกโครงกระดูกหัวกะโหลกที่เขาอยู่ในตู้กระจกสูงแบบสูงเท่าตึกนั้นน่าจะเป็นตึกประมาณสัก 4-5 ชั้นนะคะ ครับ คือวีก็มองขึ้นไปคือแบบนั่นคือจำนวนผู้คนเฉลยหรือว่าแม้กระทั่งคนในประเทศของเขาที่ถูกฆ่าตายพอหลังจากที่ปีออกจากเหมือนกับเป็นมิวเซียมตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นที่โล่งอะค่ะเป็นทุ่งหญ้าเป็น สนามหญ้าม ีหลุมใช่เป็นสนามหญ้าเป็นที่กว้างซึ่งด้วยความที่เราไม่ได้รู้ประวัติอะไรเลยอะเราก็เดินแบบไม่รู้เรื่องระหว่างที่เดินไปเนี่ยอยู่ๆมีได้ยินเสียงเด็กร้องพี ่เสียงเด็กร้องเหรอ ใช่ค่ะแล้วที่ฟังไม่รู้เรื่อง ครับ เพราะไม่ใช่ภาษาไทยมันจะแบบมีเสียงเด็กที่เป็นเด็กประมาณสักเหมือนประมาณลูกเบี้ยสี่ขวบเลยแต่แบบร้องแบบร้องมากแล้วก็เป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันเข้ามาในหัวบีเนี่ยบีก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเวลาตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งจะ10:11โมงเช้าของที่นั่นก็เลยแบบจนกระทั่งยิ่งเดินไปใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งอะเสียงยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นพี ่ครับ แล้วได้ยินเสียงแอะแอะแอะเสียงเหมือนเด็กอะ เสียงเด็กอ่อนเลยดิอย่างเงี้ย ใ บีไปอ่านที่ป้าย แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาอีกแล้วลมมาตีขาอีกแล้วครับครับเชิญต่อครับบี ที่ป้ายตัวเนี้ยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือสรุปได้ว่าต้นไม้ต้นเนี้ยในจะมีคนได้ยินเสียงเด็กที่ร้องโหยหวนออกมาจากต้นไม้ต้นนี้ เขามีป้ายเขียนไว้เลยเหรอ มีป้ายเขียนไว้เลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษ ครับ หลังจากนั้นโอเคอีกก็ตั้งจิตสงบมันยังเช้าอยู่ไม่มีอะไรหรอกเขาไม่หลอกเราหรอกแล้วพี่ก็เดินรอบไอ้บ่ออย่างนั้นมันจะมีหลุมมันจะมีหลุมเล็กกับหลุมที่ใหญ่เหมือนบ่อน้ำเลยอะค่ะใหญ่มากทางไกด์เขาก็พูดว่าสมัยนู้นเนี่ยเขาก็จับเด็กมาแล้วก็เอาเด็กเนี่ยโยนลงไปในหลุมเนี่ย หูย ให้ตายทั้งเป็น ตายทั้งเป็นเลยเหรอคือจับมันไปในบ่อนั่นนะ ใช่ค่ะ เ ด็กเด็กอย่างเดียวเท่านั้นเด็กเลยแล้วก็ เป็นดาพวก ทั้งแบเบาะทั้งเด็กคือถ้าเด็กแบบพี่สงครามอ่ะ ครับ คือถ้าเด็กงองแงอะไรเงี้ยเขาก็คือจับโยนจับโยนจับโยนไปอ่ะ สงสาร ระหว่างที่เดินไปเนี่ยรอบบ่อซึ่งมันจะเป็นเหมือนให้นึกภาพถึงสนามสวนกว้างๆมันจะเลาะกำแพงไปมันจะมีทางเดินให้เราเดินรอบ ครับ ไกด์เดินข้างหน้าแฟนไปเดินตรงกลางบีเดินข้างหลังระหว่างที่เดินไหลบีได้ยินเสียงสวกสวก เสียงยังไงนะสวกสวก เหมือนคนเหยียบหญ้าเดินตามหลัง หุยเออ บีก็นึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินตามเรามาคือเหมือนว่าเดินดูรอบๆชมตรงนี้อยู ่ ดิก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าขณะที่เดินไปแฟนดิเขาก็พูดอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับประวัติพวกนี้อะไรให้เราฟังด้วยก็ได้ยินเสียงเหมือนก็จะเดินจะใกล้ดิเข้ามาที่แบบจังหวะคือเร็วขึ้นอ่ะเกือบเพราะดิเดินเร็วอ่ะ ดิ ก็เลยหันไปเพราะดิจะหลบดิจะเป็นคนที่หลบทางคือถ้าใครรีบดิจะหลบทางให้พอหันไปอ่ะพี่ตั้มมันไม่มีใครค่ะ โอ้ยแต่เสียงคือมันชัดมากอ่ะคือสัญชาตญาณมนุษย์น่ะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันมีเสียงอะไรเดินตามข้างหลังเนี่ยเราจะต้องแบบ แล้วประเด็นคือ ได้ยินคนเดียว โอ้ได้ยินคนเดียวด้วยแฟนไม่ได้ยิน ค่ะไม่ได้ยินทั้งที่มันเงียบมาก แสดงว่าเรา เงียบมากนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะ เราอยู่หลังสุดสิเดินท้ายสุดใช่ไหม ใช่ค่ะอยู่หลังสุดก็เลยแบบด้วยความที่มันร้อนด้วยอ่ะมันจะเที่ยงแล้วอ่ะ ครับ พี่ก็อย่าตามมานะก็พูดเป็นภาษาไทยนี่แหละอย่าตามมานะพูดในใจแล้วก็ไปต่อที่หนึ่งก็บอกรถไปต่อที่หนึ่งซึ่งมีก็ไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไร ครับ พอไปถึงก็เป็นกำแพงสูงสูงกำแพงสูงสูงแล้วก็จ่ายค่าเข้าไปก็ยังไม่รู้อีกเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเขาก็พาเราไปที่ตึกแรกในห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องเก่าๆแล้วมีเตียงเหล็กสนิมเคลอะเตียงเหล็กที่ผุพังวางกลางห้องแล้วก็มีรูปถ่ายที่ไม่ใช่รูปถ่ายน่าจะเป็นรูปเขียนรูปภาพวาดที่บอกว่าเตียงห้องเนี้ยเป็นห้องที่ขังนักโทษ คร ับ แต่ก่อนที่เขาจะพูดเนี่ยคือเบียร์ถ่ายรูปเบียร์เก็บภาพไปคืออ่ะขอถ่ายรูปหน่อยไหนๆก็มาแล้วระหว่างที่มองในวิวไฟเดอร์เหมือนบีอยู่ในภวังค์อ่ะบีเห็นร่างผู้ชายมีผิวหนังแห้งติดกระดูกนอนอยู่บนเตียงนั้นที่ขามีโซ่ตรวนแต่เขายังไม่ตาย โอ้เห็นเป็นเงาขนาดนั้นเลยเหรอ มันอยู่ในมันคือแบบ ภวัง ค์บีเข้าไปอยู่ในภวังค์ในขณะที่บีถือกล้องอยู่บีไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนจนกระทั่งแฟนบีเขาบอกว่าเขาเรียกชื่อแล้วเขาบอกว่าโอเคบีครับมูฟอะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ต่อไปบีถึงแบบ เออ เ หมือน อะไรขึ้น เหมือนเคยเห็นนะห้องที่แบบเป็นเตียงเหล็กนี้ในภาพใน Google นี่ผมเคยดูสมัยก่อนเคยดูเหมือนกันน่ากลัวจริง โอ้แล้วหลังจากน ั้นกลัวค่ะพี่แล้วพี่เห็นตรงนั้นคือพี่แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอันนี้ยังไม่เท่าไหร ่ครับ ดีก็ยังเดินได้ก็เดินไปดูแต่ละห้องแต่ละห้องเขาจะมีอยู่3 ตึกดีไปตึกทางฝั่งซ้ายก่อนหลังจากนั้นดีไปตึกทางฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนแกลเลอรี่รูปภาพของทะเลของนักโทษคอมเมนต์แดงสมัยนั้นที่เขาถ่ายไว้เป็นมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีทั้งภาพศพคนตายหัวกะโหลกที่อยู่ในบ ่ อระหว่างคือเขาจะเป็นชั้นๆนะคะดีก็เดินทุกชั้นเลยจนถึงชั้นบนสุด ค นไม่เยอะมากก็เหมือนเดิมว่าคือบีกับแฟนเนี่ยเราจะแยกกันเดินบีก็เดินดูอยู่คนเดียวระหว่างที่เดินดูเราก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังเราอยู ่รู้สึกอีกแล้วว่าคนเดินตามหลัง ใช่แล้วมันหนักมากแล้วบีรู้สึกเริ่มปวดหัวเริ่มหนักเริ่มไม่ไหว ครับ ที่ตามเคยเป็นอาการแบบนี้แบบมันอึดอัดมันไม่ไหวมันไม่ได้ มันจุกอกคือ พอลงมาจะไปตึกที่สามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้องคือที่นี่มันเป็นโรงเรียนเก่า ครับ ไอห้องนึงเนี่ยเขาจะซอยเป็นเหมือนห้องน้ำอ่ะเหมือนห้องน้ำของบ้านเราอ่ะเพื่อที่เอาไว้ขังเดี่ยวนักโทษ อ๋อพวกประพฤติผิดมากในผิดระเบียบอะไรของเขาเน ี่ ย ขังเดี่ยว ห้องมืดใช่ๆ พี่เชื่อไหมว่าบีเข้าห้องนี้ไม่ได้เข้าตึกนี้ไม่ได้เลย ทำไมอ่ะบี มันอึดอัดแล้วมันหนักแล้วก็บีได้ยินเสียงคนเคาะประตูยังไม่ทันจะเข้าไปในตึกนะพี่แค่บีคือแฟนบอกว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเข้าไปกันแค่บีอยู่ข้างหน้าตึกแต่ยังไม่เข้า ครับ บีได้ยินเสียงเหมือนคนแบบทุบประตูอ่ะ ทุบประตูด้วย แล้วมันแล้วตอนนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเราหนักแล้วเพราะช่วงนั้นยังคุมจิตตัวเองไม่ได ้ ค ือถ้าเปิดแล้วเปิดเลยแล้วมันก็ได้ยินเสียงที่แบบโหยพี่มันรอบคิดอ่ะนี่ก็เลยโยนกล้องอ่ะให้แฟนดีเข้าไปถ่ายแล้วที่ออกมาอีกมันนั่งตรงสนามม้าหินฝั่งตึกที่สองแล้วก็ดมยาดมยาดมไประหว่างที่ดมยาดมฝั่งตรงข้ามข้างหน้าตึกที่ระหว่างตึกที่หนึ่งกับตึกที่สามเนี่ย ครับ เขาจะมีเหมือนเครื่องเขาเรียกอะไรนะเครื่องแขวนนักโทษอ่ะพี ่เครื่องแขวนนักโทษ ใช่เป็นเสาไม้สูงสูง สูง แล้วเวลาเขาแขวนคอนักโทษอ่ะก็จะให้คนอ่ะดึงพาดคานข้างบนแล้วก็ดึงขึงไว ้โอ้โหครับครับทรมานน่าดูเลยอ่ะผูกคอตายอ่ะพูดง่าย พอที่หันไปมองที่เห็นมีคนถูกแขวนคออยู ่เฮ้ยคือเห็นเหรอ เวลาตอนนั้นประมาณบ่ายสาม เออเห็นว่าเป็นเขาถูกขึงคออยู่จริงๆด้วยเหรอ ถูกมัดแขนมันขา เออหูย หูยพี่ไม่ไหวแล้ว แล้วเขาดิ้นไหมอ่ะ มันเป็นภาพที่ไม่ดิ้นแต่แบบ นิ่ง เหมือนภาพที่มันปรากฏคือถูกแขวนแล้วห้อยอยู ่โอ้ยตาย พอแฟนนี่ออกมาที่บอกกลับเถอะออกเถอะอยู่ในนั้นคืออึดอัดมากยังไม่ไหวแล้วที่แรกยังไม่เท่ากับที่นี ้ คือแบบคือมันเขาคือเราเห็นภาพที่เขาถูกทรมานจนตายแล้ววิญญาณเขายังไปไม่ไปไหนเขายังอยู่อ่ะพอออกมายืนรอคือมายืนข้างหน้าสงบสติอารมณ์อ่ะในใจดีก็ขอแผ่เมตตาให้เป็นภาษาไทยก ็ คือเรารู้แหละว่าเขาเป็นเขมรนะเนาะแต่เราก็ปรารถนาดีขอให้ทุกดวงวิญญาณเขาอยู่สุขติอย่างนี้ค่ะแล้วคืนนั้นพอกลับไปโรงแรมพอนอน ครับ บีเห็นเงาดำผู้ชายยืนอยู่ปลายเตียง เงาดำเยอะตามัดอยู่ปลายเตียงด้วยผู้หญิงผู้ชายพอเราดูออกไหมอ่ะ น่าจะเป็นผู้ชาย คร ับ ผอมแต่เขาไม่ได้ทำอะไรนะพี่คือมันด้วยความที่เราก็เหนื่อยด้วยอ่ะเราแล้วเหมือนเราลืมตาขึ้นมาแล้วเราเห็นเป็นเงาดำที่มันห้องอ่ะมันมืดอยู่แหละแต่เงาดำเนี้ยมันทำไงมันมืดแต่มันทำให้เราเห็นว่าเขาชัดอะค่ะเขายืนอยู่ปลายเตียงเขายืนอยู่นิ่งก็เลยได้แผ่เมตตาให้เขาค่ะแล้วก็แบบโอ้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เจอผีต่างแดนนะพี่ แล้วอย่างนี้เรามีอุทิศส่วนกุศลให้เขาเนี่ยแล้วเป็นยังไงฮะเขาไปไหมเขารับรู้ไหมว่าบีเนี่ยทำเขาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลให้อยู่ในขณะนั้นน่ะ เขารับรู้ไหมระหว่างที่บียืนอยู่ข้างหน้าแล้วบีอุทิศไปมันก็มีลมเย็นปะทะเข้ามาค่ะทั้งที่ตอนที่อยู่ข้างในคืออากาศอบอ้าวมากร้อนมาก ครับ แล้วบีก็คือคลายอาการทุกอย่างคือคลายหมดเลย เออทำให้ผมนึกถึง ตอนแรก เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ คือตอนแรกบีก็คิดว่าเอ้ยไม่สบายหรือเปล่าโดนแดดแรงหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่เพราะพอเราหลังจากที่เราออกมาเราแผ่เมตตาอยู่หน้ารั้วนะหน้ารั้วคือเดินออกมาอยู่หน้ารั้วแล้วเนี่ยคือแฟนดีเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ยินดูแผนที่อะไรของเขาไปในใจเราก็แผ่เมตตาแล้วเราก็รู้สึกมันเหมือนยกภูเขาต่ออกอะพี ่ โล่ง เข้าใจอารมณ์นี้เลยแล้วก็ความหมายที่ลมเย็นมันผ่านพัดมาผ่านตัวเราเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์คุยกับหลายๆท่านเนี่ยคือรวบรวมมาแล้วเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกแบบกลัวมากๆเนี่ยหรือตกอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามแต่แล้วมีลมเย็นๆพัดผ่านร่างกายพัดผ่านส่วนไหนของร่างกายก็ตามแต่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนวิญญาณเนี่ยเขามาสัมผัสร่างกายเราอยู่เหมือนเขาเอามือมาจับแขนบ้างจับไหล่จับคอแต่เราจะรู้สึกแค่เหมือนแบบขนลุกอ่ะเหมือนลมเย็นอะไรอ่ะนั่นแหละคือเขากำลังมาสัมผัสเราอยู่อย่างที่ผมออกไปเดินสาย เออยิ่งเราแผ่เมตตาให้คนนะพี่ตั้ม เขายิ่งชอบ มันเป็นลมที่ดีนะ ครับ มันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าเขาได้รับ ครับ บีก็เลยแต่เงาดำนั้นแหละบีก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมาขอบคุณแต่ก่อนออกมาบีบอกเขาทุกคนเลยนะ ครับ ทุกดวงวิญญาณเลยนะว่าไม่ต้องตามฉันกลับไทยนะ ไม่ต้องเลยเป็นผมก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกของบีเลยเวลาที่อึดอัดที่บีกำลังอธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่ามันรู้สึกหนักหนักโหน่งหัวคือตอนผมออกไป ขออภัยครับนอกสถานที่เนี่ยตรงไหนจุดไหนที่ผมโดนขวัญให้ทำภารกิจเนี่ยแล้วผมรู้สึกกดดันมากๆอ่ะมันรู้สึกมันอึดอัดมันบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันลำบากมันจะพูดจะบอกมันพูดยากอ่ะมันมีแต่ขนลุกแล้วก็แบบ อย่างพี่ตั้มอ่ะมันเหมือนถูกโดนบังคับด้วยคือทั้งรู้ใช่ไหมพี่ทั้งรู้ด้วยแล้วก็ทำมันก็เลยแบบยิ่งเครียดเข้าไปใหญ ่คือ แต่อย่างดีอ่ะแบบไม่รู้อะไรเลย ใช่ แต่อยู่ๆมันเกิดอาการเนี้ย ครับครับเนาะแล้วเขาผมคิดว่าเขาก็น่าจะสื่อรู้แหละเพราะว่าเรามีเซนส์เล็กๆลึกๆข้างในอ่ะผมรู้ว่าเขารู้อยู่แหละเพราะอย่างน้อยอ่ะเอาพูดง่ายๆผีอ่ะเขาก็เคยเป็นคนมาก่อนทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าอย่างของเคสของบีจะอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ตรงนู้นเนี่ยแต่ถ้าเราแสดงอาการความรู้สึกอะไรเงี้ยเขารับรู้อยู่แล้วอย่างของบ้านเราเราก็พูดได้ง่ายพูดกับคนไทยไปเลยอะไรเงี้ยก็พูดสื่อสารตรงๆผมเชื่อว่าเขาก็รู้แหละจะมาบอกว่าแบบ จริงๆเท่าที่ดีศึกษาธรรมะจากหลายๆพระอาจารย์นะคะไม่ว่าจะถ้าเป็นหลวงปู่ชาสุขัตโธเนี่ยไม่ว่าท่านบอกว่าไม่ว่าจะชนชาติใดเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยก็คือดวงวิญญาณเหมือนกันนั้นจะมีภาษาเดียวถ้าเราแผ่เมตตาสมมติเราอยู่ยุโรป ครับ เราแผ่เมตตามันคือการส่งความปรารถนาดีให้เขามีความสุขดังนั้นเนี่ยบีบอกพี่ที่เป็นอิสลามหลายคนที่เขาไม่สามารถจะทำบุญได้บอกพี่จะทำตามวิธีของพี่แต่อาจจะแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีไม่ได้แต ่ ใช้คำพูดแบบคนเนี่ยของที่ว่าเราปรารถนาดีให้คุณมีความสุขให้คุณพ้นจากทุกข์นะแล้วดวงวิญญาณนั้นๆน่ะเขาก็ได้รับหมดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนอะค่ะ ครับดี ใช่ไหมอะพี่คือลองนึกว่าแบบฝรั่งเราพูดไม่รู้เรื่องแต่เขาลำบากมาแล้วเราช่วยเขาอะเราก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ย แล้วเขาก็รู้สึกขอบคุณเราจริงๆถูกไหมอันนี้ในความเป็นคนนะถ้าอย่างนั้นวิญญาณก็เหมือนกันค่ะ ครับก็สื่อกันไปพูดตรงๆอ่ะผึ่งพูดรู้เรื่องก็คือส่งความรู้สึกไปเขาก็น่าจะรับรู้แหละประมาณนี้ใช่ไหมที่บีบอกใช่แล้วก็เรื่องราวที่น้องบีไปมาเนี่ยเห็นบอกว่าถ่ายรูปด้วยผมเห็นชื่อบีโฟโต้คือช่างภาพใช่ไหมมีการถ่ายรูปคุกเคิร์กอะไรมาไหมมาฝากบ้างมีอะไรติดเข้ามาบ้างหรือเปล่า เอาลงไว้ในเฟซแล้ว หมายถึงอะไร ตอน รูปหรออ๋อเฟซส่วนตัวของบีใช่ไหมส่งมาหน่อยดิถ้ามันมีรูปอะไรน่าสนใจแปลกๆที่ติดเข้ามาที่ถ่ายโดยบีอ่ะส่งมาอินบ็อกซ์ทางเดอะช็อคหน่อยหรือโค้ชช็อคก็ได้ ใช่ใช้ฟิล์มถ่าย โอ้นี่แหละคลาสสิกเลยอยากเห็นไงว่าที่บีไปเนี่ยสภาพสถานที่เป็นยังไงผมจะได้เอาไปลงไว้ในเพจให้คนที่แบบชื่นชอบหลังจากโควิดถ้าแบบอยากไปไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะไปแบบทัศนาจรในลักษณะสถานที่อย่างเงี้ยเขาก็ได้เดินสายตามทางอย่างที่บีเคยไปถูกเขาเรียกว่าอะไรครับตามรอยนะ ตามรอย ฝากรูปไว้หน่อย ตามรอยจนเสลง ได ้ได้เดี๋ยวส่งไปให้จ ้าอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดของต้องบีแล้วนะ จ้า โอ้ยขอบคุณมากบีที่อุตส่าห์โทรมาเล่าให้ฟังนะประสบการณ์ของน้องบีตื่นเต้นดีเหมือนกันนึกภาพตามนะแล้วยังไงฝากกันบ้านไปด้วยละกันนะครับบี กันบ้าน กันรูปไงจ้าส่งไปอินบ็อกซ์คิดอะไรครับเนี่ยโอเคน้องบีอันนี้แซวเล่นนะคุณผู้ชมโอเคไว้เจอกันใหม่จ้าบีสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะ